एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। रब लब्बा पापियानू जिना चंगे कामना चंगे लग दे ओ कीवे पिंड कजिए असी चोल पाके भी नंगे लग दे। जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है। कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ मेरे, छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी। सजदे बिछावा वे गली गली ओ गली गली ओ गली गली, जिस शहर च खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। खाबी खाबी सी लगती है दुनिया, आंखों में ये क्या भर रहा है। मरने की आदत लगी थी, क्यों जीने को जी कर रहा है। पहले तो बेगानी नगरी में हमको किसी ने पूछा न था। सारा शहर जब मान गया तो लगता है क्यों कोई रूठा न था। सजदे बिछावा मैं ओ गली गली ओ गली गली गली गली, जिस शहर च मेरा यार वसदा कमाना पैंदा है। ओ खटके ओ इत्थे रब ना कोई उधार लभदा। जिंदगी Hey!